भी न गई तेने भाई भी न गई मैंने मार दा जहान मेनू सारा तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा लाई भी न गई तेन भाई भी न गई लाई भी न गई तेन भाई भी न गई प्रिया का ख्याल रखना मैं प्रिया से बहुत बहुत बहुत प्यार करता हूं सच्चा रब रखा मुंह मोड़ जान वाले सच्चा रब रखा मुंह मोड़ जान वाले जान वाली हाय दिल टूटे न जुड़े दोबारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जीव टूटे अंबर तो तारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जीव टूटे अंबर तो तारा